Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Lenny Kravitz. Takie poranne szycie lubimy najbardziej. Fly away na dzień dobry dziś w budziku. Pourlopowo. Serdeczne dzięki dla druhów zastępowych. Agnieszka i Łukasz spisali się dzielnie i fantastycznie i bardzo wielkie dzięki dla nich właśnie. Redaktorek wybyczył się, ale jednak był troszkę zalatany. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Nasza piosenka dnia dziś, Patrick Depen. Teraz w dłoniach twarz

bieszczadzkie, anioły, anioły bieszczadzkie. Gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Tak, tak, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Jedno skrzydełko złamane, pani Justyny, no to szybkiego powrotu do zdrowia. Życzymy dużo w was radości i dobrej pogody. Otóż to, tego się trzymajmy. 14 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Jak zwykle w budziku, pourlopowo, wakacyjnie też. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. Adres mailowy 22 73, numer telefonu i skrzynka SMS-owa 71335. A te dane teleadresowe, przypominam, by zabawić się, kto pierwszy, ten lepszy. A my mówimy trzy szybkie ciach, ciach.

Dobson i na szczycie, a na budziku 23 minuty po godzinie 4. To ten czas właśnie teraz. Budzikowe kalendarium. To ten moment, kiedy przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak oto 16 lipca 1746 roku urodził się Giuseppe Piazzi, włoski astronom. Przypomnijmy, że w 1801 roku odkrył i nazwał pierwszego asteroida Ceres. Zmarł w 1826 roku. W 1936 w katastrofie lotniczej zginął inspektor obrony powietrznej Polski generał Gustaw Drescher. Walczył w pierwszej brygadzie Legionów Piłsudskiego. Przez 5 lat był inspektorem armii. Zginął w 1936 roku w katastrofie lotniczej. A w 1969 roku z przylądka Kennedy'ego wystartował pierwszy załogowy statek Apollo z misją lotu na Księżyc. Amerykanie wylądowali na Srebrnym Globie 4 dni później. To było 49 lat temu. Wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy oczywiście także z muzycznego kalendarza. A to już za niecałą godzinę. No i witamy ten nowy dzień, 197.2018 roku. Słońce obudzi się już za niecałe 10 minut. Zajdzie po 20.50, a dzień potrwa ponad 16 godzin. Krótszy od najdłuższego w roku o pół godziny. A dziś imieniny Marii, Ruty, Benedykta i Eustachego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No nie uciekniemy od tego. To ten dzień między niedzielą a wtorkiem. Tak właśnie. Tym bardziej może nieco boleć po urlopie, ale nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. 16 lipca, poniedziałek, 25 minut po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Come on. Alright, the eye, get ready with the pouch. Alright, we're gonna handle this now. Learning to Fly, oczywiście Pink Floyd. Na budziku prawie 4:30, a to, że w Bieszczadach można napotkać anioły, to potwierdza także pan Tomek z Radziejowa. Kawka właśnie się parzy dla redaktorka Herbata, a dziś w trasę z Kruszwicy pod Błonie. To tak niedaleko Warszawy. Bardzo pięknie dziękujemy. No rzeczywiście taka nawet mocniejsza tania kawa, herbata przydałaby się dzisiaj, bo człowiek nawet chyba po takim aż tak długim urlopie zdaje się, że nie pamięta, jak się nazywa. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. 4:30. Proszę. I co tam dziś pan wymyślił z tej działki meteorologii? Ma być pochmurno i deszczowo. Miejscami możliwe burze z gradem. Dziś tylko na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku bez opadów. A wiatr słaby i umiarkowany północno i zachodni. W czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie policyjne wyniesie 997 hektopaskali. A na termometrach dziś najniższa temperatura na Podkarpaciu. W Bieszczadach tylko 21 stopni. W większości regionów od 23 do 25. A jak Polska długa i szeroka, im bardziej na zachód, tym więcej słońca i tym wyższa temperatura na tychże krańcach zachodnich do 26 stopni. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Przypomnę, szukamy czegoś, co łączy. 3 różne nagrania różnych wykonawców. Tu i teraz 71335. SMS-owo odpowiadamy na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. No, ciekaw jestem, co dziś państwo wykombinują. 3 piosenki, ale wspólny mianownik. Część pierwsza. Co dziś myślę o świecie? Z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Gdy wróżę z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. ktoś mnie spyta czego, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i boję. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze Ale świetne odpowiedzi od Państwa, co łączy trzy różne nagrania. Dopiero pierwsze poznaliśmy, a już piosenki, które wywołują uśmiech, to jedna z odpowiedzi. Ależ optymistyczne, ależ pełne nadziei, ależ piękne nagranie. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu, także panu Andrzejowi z Prostek, za to, że tak miło, serdecznie powitał redaktorka na pokładzie. Bardzo pięknie dziękuję. Sygnały od Państwa tu i teraz w ramach naszej rozgrzewki szarych muzycznych komórek. Przypomnę, trzy nagrania i jest coś. No coś takiego w budzikowej łepetynie się zrodziło, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze przepiękne za nami, drugie i trzecie nie mniej za chwilkę. 7-1-3-3-5. Proszę poszukiwać, proszę wysłuchiwać czegoś tam uważnie, uważnie. Jest coś takiego, co tak pięknie połączyło te trzy nagrania. Za 24 minuty piąta. Chłodne parki aż kipią zielenią, cieniem idziesz tak piękna i bosa. Skwarny lipiec spogląda na nasze spotkanie, patrzy na złoty piasek we włosach, patrzy na złoty piasek we włosach. Jak jesteś słońcem spalona, a ty musisz koniecznie raz jeszcze spróbować, czy zatoka naprawdę jest słona. Patrzy na złoty piasek we włosach, jak jesteś słońcem spalona, a ty musisz koniecznie raz jeszcze spróbować, czy zatoka naprawdę jest słona. Wiatr się ściga z żaglami po falach, górą białe przegania obłoki, a wieczorem starówka swoje bramy otwiera, czeka na chłodny oddech zatoki, czeka na chłodny oddech zatoki. I na wszystko, co dzisiaj mi powiesz, na twój taniec szalony i na pocałunki w zakamarkach ukradkiem kradzione, czeka na chłodny oddech zatoki. I na wszystko, co dzisiaj mi powiesz, na twój taniec szalony i na pocałunki w zakamarkach ukradkiem kradzione.

Brawo, brawo i jeszcze raz brawo. Po pierwszej nutce można było, że to tam powiedzmy nadzieja. Może być i nadzieja, może być i optymizm. Zielony kolor. A może i samo po prostu zielone. Też mogłoby być zielone i dużo też takich odpowiedzi, ale to troszkę tak jakbym powiedział za mało. Oczy zielone. Pierwsza odpowiedź prawidłowa nadesłana przez pana Przemka z Krakowa. Brawo! Doszukane, wysłuchane oczy zielone to odpowiedź numer 2 od pana Andrzeja z Białej Podlaskiej i odpowiedź numer 3 z Wyszkowa. Oczy zielone, czy zielone oczy. Anita Lipnicka, moje oczy są zielone, gdańska formacja szantowa i moje miasto ma oczy zielone i przed chwilą Ewa Demarczyk, groszki i róże. Co prawda nie w tytule, ale w tekście tego nagrania też pojawiają się między innymi oczy zielone właśnie. No to w zielone gramy. Bardzo pięknie państwu dziękuję za korespondencję. Zdaje się, że chyba rozgrzewka szarych muzycznych, no dzisiaj to bardziej zielonych muzycznych komórek, ma się bardzo dobrze i pięknie dziękuję za wszelkie informacje przed i po urlopowe. To jakoś tak napawa optymizmem. Bardzo dziękujemy. Nasza ulubiona, 4:44, minut 44 sekund, też 44. Z optymizmem i z gratulacjami dla Francuzów za to, co wczoraj pokazali. Francuski duet R. We'll be right back. Jejże, redaktorku, przecież nie tylko za to, co wczoraj. No oczywiście, że nie, ale przede wszystkim przez cały ten turniej. Brawo dla Francuzów. Mistrzostwo świata. Tak można by to krótko podsumować. Z nadzieją pani Kama z Myszkowa. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Wyszków, Myszków też. Pan Paweł z Kolbuszowej, Zielonej Kolbuszowej. Bardzo serdecznie dziękuję za piękne słowa. O właśnie, tak jak od pana Marcina z Pajęczna. Pięknie jest w pracy po urlopie. Nieprawdaż? Ja też już po urlopie. Witaj, redaktorku. Bardzo pięknie dziękuję. Sygnał od pani Grażyny z miasta Łodzi. Dziś nadzieja na zielony urlop. Oj tak, to te piękne, najpiękniejsze chyba chwile tuż przed urlopem. Czy ktoś jeszcze to pamięta, jak to jest przed urlopem? Pani Halina kiwa głową. No, jeszcze pamiętamy, jak to jest. Pięknie. Zielony pan Tomek z Radomia też jest z nami. Pani Jadwiga z Zaremca o tym, że na razie maluchy nie wstały, więc ręce jeszcze wolne. Prócz wiary w ludzi, zieleń po deszczu zdecydowanie najpiękniejsza. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze do naszych rozbudzanek, przebudzanek i tych rozgrzewek szarych muzycznych komórek. Pan Paweł z trasy Czarna Woda w Świnoujście podpowiada: przez twe oczy zielone oszalałem. Tego zabrakło. Zdaje się. A zielone oczy są najpiękniejsze. Niestety. Za 9 minut piąta. No to teraz Lola. Znaczy LOL. Champagne, and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, Lola, Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walk like a woman and talk like a man. Oh my Lola, la la la la Lola, la la la la Lola. Lord. z Lola. Zrobił się LOL. No takie życie. 5 minut pozostało do godziny 5. Sygnały zagraniczne. Middelfart na słuchu Fionia i pan Sebastian z Danii. Bardzo pięknie. Wschód i zachód słońca. Coś pięknego. Bardzo serdecznie dziękuję. Stade i pan Henryk z Niemiec informuje o tym, że przed urlopem do 12 sierpnia jeszcze trochę czasu. Termometr za oknem pokazuje 16 stopni. Pourlopowe powitanie od pana Krzysztofa z Chicago w okrągłe 44 urodziny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, panie Krzyśku. Sygnały z Wiednia od naszego wiernego europejskiego podróżnika, od pana Stefana. Tam spokojne 20 stopni. No 20 to może nie, ale no powiedzmy prawie. Na północy Norwegii u pani Magdy Harstad też na słuchu. Lato normalne. Jeszcze miesiąc do urlopu, a jutro znowu parę dni lata. Bardzo pięknie dziękujemy za obudność, także tę zagraniczną. Sygnał od państwa, mile widziane po godzinie 5. Mail, telefon i SMS do dyspozycji. budzik@polskieradio.pl 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. A co po 5? No oczywiście muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia, także muzyczne kalendarium. No a teraz na tę chwilkę przed godziną 5 to będzie wspomnienie Hangar Party. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodek.